Fala tutto il fuoco. C'è una foto avanti. Certamente. E lei è stato più bravo non si crede. Bene. Era da mattare con quel ponte. Ho diagnosticizzato. Neanche la tua foschina per la... Io non ho mai visto la mia vita, non ho mai visto la mia vita. Ho chiesto a Nicolò, scusate, non ho visto. E anche se sto a vostro caso lo cosa. Il vostro caso lo come carte, non ho mai visto. Ah, sì, non ho mai visto. Ma non ho mai visto. Ma non ho No, si nem kérdezem, hogy még a milyen papírokat kiosztam a beteg apalásra. Si nem, hát így fogom ezt tenni. Ha? Si tudom ezt a beteg apalásra. Ezt a kell már tenni. Ugyanaz. És kapcsán be azt alkalmam, de az alkalmazást. Meg kell tanulnom az orvosságot, akkor jön már. Folyton dirigál. Be kell tanulnom neki. Amit a kiengedték, azóta csak dirigál. De azért a pénz nem jön hozzá a születésnapja, tűrülj a szemüsztáját, ezt kapja az ki. Kapok egy pálinkát is, egy ide pálinkát is. Ne pofázzon a ja, ezt kapja! De tudod, hogy nem szereti a lábot? Nem szereti a lábot. Mert? Jelen szeretne, mindegy. Hogy kell ez prémium, ez a drága sör. Mennyibe kerül? vagy vannak most is. Semmi olyan rossz, nagyon rossz néz ki. 12-13 kell lennie? Nagyon esély. anyához az egyik egy zsírát adott, hát az apának mondtam, hogy kicsit, miért tudják, hogy nincsen zsírom. Tökök a magyután. Na vegyék, csak egy zsírt vegyél elő. Hát kicsitek. Azt is tanácsolom, hogy a fél az a félre. Féteskény másnak. Nem igaz, hogy pont az útba kell lennie a sörre. Miért tetted be a helyét? Szobában. Te az útba van. Hol? Az útba van. Ott elfér! Nem fér el kézzel, Dán. Jaj, bazdmeg, hát már mindegy, nem igaz, hogy ebben rohadt szobába se. Köszönöm.